Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αλλά είναι πριν από... Πριν από μια ώρα. Πριν από μια ώρα. Πριν από μια ώρα. Αυτά είναι πριν από μία ώρα, έτσι. Πριν από μία ώρα, μάλιστα, κύριε, και ακόμα είναι Θεός φυλάξει. Oh.